دوغه نلار ورده که دسی می وکر بیا می دسی وکر بیا می داره که مکر دسی آل تا کرا پریو جزیتا خطا بسی اطور تا دا خوروا دی اغرا وانه ای پا معنی کسوی دا دونه چنبازان جی شیطان گوتا دا قصب غاش ورتنی ولشته پلات دی پا کارو بارو خبر سی چو دیگه گیه تا با دی پک کر ورتنی واسی نو اصلی مهم دا ربا اغا قسمان دا غد واجی یو ربا دا تفاضل دا د بالا بدوالی ربا وسود یو ربا دا نسیه دا دا پور سود تفاضل نی پکشی کنو زی مثال در توایم غنم در کوا متاتا تلور کلو شتب ما تراکی پینزه کلو یه تریبا کم ریبا وسوی ده تفاضل غی خو اغا پینزه کلو که یو کلو بالا بودی دا سلور پا سلور شده خسر مقابل دا بل کلو کچی شدنی اخلی تر نصب باره باید زما غنم خود دست شو دست یو بهترین تخم بودم موی سور آوری دا دا غنم خونه دا دا وطن غی خو شریعت وصف لغو کهی وای شی که پا خپل جنس خرچه دی دا غج اتل سوار پر بالای دا غج دیر کمزوری و بوجی هم و حالی هیچ کسم یوا دانه تفاضل که پکشی کرالی سودی سخت پسر گور که تا که دا خپل شی گران خرچه یه پرو پوی وار که برا و دا غنم چی جی کمزوری جی دا جی کلو پا لسی دی دا غزور ور غنم جی دا جی کلو پا پینزو سر پید دا غسی وار که تا غنم پا غنم ور که برای بعد دا یو واسب تا گوره چه دا خود دیر شپات داره دیر شا غنم جی اغا اونو که دیر را که ما تا پینزه کلو را که زبتا تا مثلا چلور کلو دار کم دا غریبا دا تفاضل حرامه دا ربا دا تفاضل پا ما بینز که دا چا رازی دا اجناس پا مقابل که رازی چه سر هم جنسی نو برا دا ربا دا پار شرط غاری شرط چی شدی؟ مجانست او قدریت چه هم با یو جنسی سر او هم به قدری و قدری دامنه چه ده دی اندازه با یا پا پیمانه معلمیجی یا با پا طول پا وزن معلمیجی پا داغ دو قسمه که پا دی در آلیه و لانجه و دواره او جنسی یو پا داغ زی که برای ریباد تفاضل رازی کداسی نو ریباد تفاضل بیان نسی رات لای در ریباد تفاضل ده پار داغ دو شرط تفاضل پا نظر که ونسی د اوغ دوش یانو تر منځ لري بعده تفاضل راځي چې کوم شرطونه په شکر ځای مجانست او قدریت قدریت معنی اندازه اندازه د غز غنه د معتبر په غز از اندازه کوم د یا د چا د معتبر د یا په پیمانه یا په تاله ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم دا غد وقت اسم ذکر کړی دی غنم اوربشه مالګه خرمه دا څلور چې دا په پیمانه باندې خرڅیږي د شریعت ته نگاه خاګر چې وسونو موږ هر شی تلو چې پلی کیم تلی و ترازو کې اچي دار کم یا داشیان چی دا کیلی دی او سرزر و سپینزر اغی چی بیادی اغی بیاده وزن دلاجی پا گرامو و پا طولو و پا سیرو و پا کیلو خرسیش نو پیغمبر لو سرزر پا سرزر و سمانه چی جنسی یوی او دا قسم چخه دا تالی سپینزر پا سپینزر و چی جنسی یوی او دا قسم دا تالی خورما پا خورما جنسی ادی یو دی دا قسم دا پیمانی دی مالگ پا مالگ جنسی ادی یو دی دا قسم دا پیمانی دی اوربش پا اوربش جنسی یو دی دا قسم دا پیمانی دی غنم پا غنم و جنسی یو دی دا قسم دا پیمانی دی نو غط قانون دا رسول الله صلی الله علیه و سلم دا داغ حدیث سخه مجتهدون و مستنبت که چه او دا ربا دا حرمت تا پار خود داغ دوا شرط غار چې زه وستا ته د مثال په تور یوه کیلو ورجه درکوم ته ماته لس کیلو غنم راکوې دا تفاضل بولي برهدا یوه کیلو د هغه لس دا نه بولي خو جنس نه دي سره یو اگر چې په پیمانه خرڅېږي نو د په پیمانه خرڅېږي عادي نو یا زه تا ته یو کلم درکوم ستا څخه څلور کلمه غواړم دا خرچ په کاج دغه کلم بالپین پنسل دغه یو د کوم تم اته سلور امراک په دې کې سود راځي نه راځي دلته خې بیا جنس یو دی خو قدر نسته په کې کې د پیمانه د قسمت کې کلمان خلق په پیمانه خرسي خو نه خرسي نه د پیمانه د قسمت څخه جن د تاله د قسمت څخه دا خو د نګیش یانګ نو په دې کې بره بیا سود نه راځي کې دا اسمه خو یې جنس استا خو قدر یې یچ دواړه پر لایو ځای ایمی جنس پر ځای هم هغه قدر معنی د پیمانه د وزن د قسمه څخه دلته بارا ری بعد تفاضل راځي ک یو لږ دا بل لږ نو کی بالا سود جنرالي نو کله استاش په مختصر ډول کم سود وسو پیژن دي د تفاضل غته سی وسو پیژن دي هغه د نسیه غلا پات دی هغه من دي د شولی د تفاضل د پار مشرتونه زده کړ کم شرط غواړي چې ایمی جنس سره یوي امی هغه اندازه شدی په اندازه کې یادواره د پیمانه د قسمه څخه یادواره د وزن د قسمه څخه په دغه کې بر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به خامه خامسلن به مثلن باس یو به تر بل دونکو بالانی بل به یدن به یتی کدا لاس په لاس نس سود پکشي کې راځي هغه نو بار ری بعد نسیه ده سره کم و امزه به تا ته درکم دا یو کیلو غنم ته هم ما ته یو کیلو غنم راکه اده غدی دا واخلغه به بار راوړه سره سودا مکړه زما ستا غنم خوش دی ستا دغه خوش دی کیلو په کیلو خودی مگر بیا هم سود پکې رالی نه راوات سودا مو وسره وکړ یو کیلو دغه دی پروت یا بل بیا راوړي حتی په روایاتو کې راځي د حضرت عمر رضی الله عنه څخه چې کده تا ته دغه شی درکې برای ول دغه واخله مگر از تاغه کوم دی تا ورته زه نو د کوره راوړم دی مې پرېږده برای ځینې وخت ورته سودا نه کیږي دا سود دی نو خو دغه لس منټه چې پکې وځي هغه پور دی دا نقد دی نو نقد خود در پور چی شي بالای نو دلته ریبا د تفاضل راله یا ریبا د نسیې راله د نسیې دا ځنډ ته ویل کیږي دا ځنډ ځنډ چې پکې شي کیږي هغه شی کمزور دی نقد چې هغه شی زورور دی وس ګوره چې تا ته ملسې وستر کوم دغه لسې شه دي کوم چې د خیر په کټ چې دغه ورځ راسي لسې دي کوم دغه لسې ته خلک بړي کی بره بابا هغه څه معلوم دی مړي کې ژوندې بیره کې نه کړه نقد مال تر بل برتري لري نو چې مال کې لوغنم په کې لو ور کې جنس سره یو دی قدرې دی وزن هغه دی مثلن به مثلن خو دی مګر چې ته زما کې لو وس غواړي ابل ما توازی د کور را اخله مدارک دا سود بل کی یا ورته دا وسودان کی راغم پر میدان حاضر ک دلته به فروچ دا واخل هغه را نو داری بعد نسیه یو دغه رقم سوله چې جنس په جنس کې ورکه برابر ته برابر کې ورکه خو یو نقد دی ابل زنده نه دی دغه نه کدر زند چې پکشي کې چې وای د کور راوړم لسدی لا بین ورکه بل کلاس بل اسول پیغمبر علی السلام ول یدن بی یدن یدن به جن دغه منش لاس بل اس لاس ورکه دا ابل زنده واخه دغس او مثل په مثل بی او کچیر دا مثل په مثل و یدن بی یدن او اما ول ربا د نجوریږي د تفاضل غه ک د نسیه غه د زند ربا پکشي کړه بل قسم د ځنډ ربا بیا دا رقم د چې په عربو کې دغه ډېره رواج د سړي بلاس تنګو بل ته به ورغلی بره بل یاره زری مې په کار دی لاس مې نه چلیږي باندې هغه ورته زری خو نو موت نه دی نو چې وسیو سی خو دوی میاشتې بعد راوړي نو زما د زری څه فایده چې زما سره څه خو زه فایده پر کوم لکه نن عام بازار ته ورشه واسه ټول تجاران به یو سړی نو نه ادم چاله عز وجل به د اخلاص کړي په دغه پتخته دی وای زما د زری نو څه ګټه سو بارای نو ورجې لاري ورته جوړ کړي چې ملا سپته دوه کپ کښې کې ورکه اکثره دوه کې کوي خطا بس هغه ورته سیدی مګر دی فلکور وګورځي پتوا ځنی واخلي د یې کوي دی په زړه کې پوهیږي خو د ملا پتوا وده ته حلال والی نور کې چې ملا راته وچ رواد نو تا خو خطا یې سي خو دیم په زړه کې پوهیږي چې ما دا دونه ورده لار ورته جوړ کړه خو دوه کم ورته جوړ ملا سره مې خطا یې سي دی ځان په دغه خطا باسې شیطان دغه په زړه کې ورکړ چې ملا سره ورته ویل بارا الله بلا بګردن ملا کوي خپل سدونه دی ورته واه د دغه سي ولار جوړ کړ د خو هغه د کارامد نه ده نو خلاص ته خبرې ده بارا بول نو زری در کوم بو کې در دوه میاشتې پوری زری در کوم په دوه لساو درهم باندې زری واخه چې میاشت چې پرس ولې یا دوه میاشت منه پرس ما ته په دوه لساو راکې دا لري بعد چاس و د نسیه نو خو تا زری ورکی دی چې به تا ته دوه لساو د کی هغه د زری د دې زری په مقابل کې هغه دوه لساو په چی شي کیږي هغه دوه لساو د چا په مقابل کې هغه دی ګټه دی وکړله زیاتوب دی یو بلا بدل دلته بدل نه لري فقط ما چې چم چرسوي دی دا خو به وسو درک کبه چیرې پر هغه دوی میاشتې بعد اصلي دوه لسوه نه درلودلې بره خو به یو سود هغه وار دواره چې فرې شي وچې دوه سوه وي یو به بل پر بالا بد کې برال نو د بلې میاشتې د پاره چې دی اجه صاحب کې خبر دوه سوه نورې هغه به فرسي دی بیا چې به میاشت راتلره نو خبره به د سوار لسوه ځنې غوښتې کبه وي خو مغدي سلور سوه یو سوار کړی یو زری دور کړی و هغه یو زری خو ورکی د ازری په مقابل کې سلور سوه بالا بد به بدل ورکی دا لري بعد شاده د نسیه ده د پور په خاطر باندې د تر لاس کړل بارک به هغه سوار لسوه د روج خو ځنې وابستې خو ام سوتسو کبه نه درلودلې بارې بل د بلی میاشت د پاره خو ناجی صاحب ما ته خو سره پیږه خو نا قرار داد دی دوه سوه نور یې هغه په ټیک نه برابر شپاره سوه تر رسیدې دغه قرار کرا بل ځای په آل عمران کې بیا د جسد مسله تر دغه نو کې مفصله راسي اغضعا پم اغضعا فای ویل دا لا فای وار دا وار بالا بودی بیا ورسې په دغه فقيه کرا کرا مالکه دغه مخری علاوه دا مکوي نو د ربا بل قسم دغه د نسیه دي دا نسیه د واشه خپیدا کړه هغه جنس په جنس کې سودا کوي د ستی په دستی باندې نو د سر سره برابر دی په کلو کې سره برابر دی مګر و د سیدی ابل بیا د امر عبادت نسیه ده یا دغه چوار د واره په فور وکې په سیفر جده امر عبادت نسیه ده د چم په خاطر ځنی اخلي

الله وی تو داخل گو توی رسول الله صلی الله علیه و سلم توی شما تو خودش وحید الله در طرف هوس ولی شما تا بلا ورات سعر پرانان رغلی وزم قرآن که غوژ نیولی و او هغه چی به خپل قوم تولار برای اله خلق که ول خپل پرانان تو برای مجاجب قرآن اوری دلی دی عجب خبری فکشی کی عجب ده هدایت ډک دی دغه قصه الله و رسول الله سلام ته و داخل گو تو و ته مات خو الله دغه سی اخبار راکی نو الله نعوذ بالله و نبی علیه السلام ته دروغ وی و چې پیری وجود نه لري خوستانو خوراغلی خو په نخله مقام کې نبی علیه السلام د صرف منزه ولاړو دی ګرځه د پجمزکه کې معلومات کاوه بار چورته و درته چې څنګه نه ولا د خبرې کې نو قرات خو جهره دی د صرف منزکه او وای وردی سدال مغټو لاړ خپل کېته چې وراله د پیرانانو کېته بار المجاجبه نه ولا د کلام وری ترنه نه ولا کچا ورېدل په پیرانانو کې دغه دی موږ درته راوړی اته خو بره بیا را د پیغمبر علیه السلام بیبی وی نبی علیه السلام په د خپل عمر کې څو واره ورغلی دي چې هغې شپې ته لیلة الجن شپه وایي معنا د پیرانانو شپه چې دا د پیرانانو اکتی ورسه تبلیغ ورته وکړه بیان ورته وکړه رسول علیه السلام به ورلی هغو ته بیا د جن تبلیغ بیان ورته کاون نو دغه آیات څه که څوک منکر دی وایي هغه خو نو بیا موږ نسو راګرځولی نو هغه خو د هغسې یوه سرته لاس نه رسېږي در آیاتو لوړ دی که قرآن منې خبره کوي خو په دغه آیات باندې جن چې شدي ثابت دی که منکر کېږي سړی کافر کېږي د جن اثبات چې رالی اوس بیا دا مسله پاته سول چې ښه دا پیری په سړي کار لري که نه لري د دې خبرې ته به راسو هغه د یوې حدیث شریف دی حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دا سره نقل سوی دی حدیث مرفوع دی په بخاری شریف کې راغلی دی دی وایي چې نبی علیه السلام ما من مولود یولد الا والشیطان یمسه حین یولد هیڅ یو انسان داسې نشته د آدم زوی چې دی زیږي مګر نه دا رقم زیږي چې دا دی راوځي اول شیطان عمله پر کوي دلته یو لکه اصلي چې ګوته چاته وردغسې کوي چې ښي دا رقم یې ووي فیستهل صارخه من مس شیطان ایاهو دی په زوره ناري کې هغه استحلال په یادې برعت استحلال په کتابو کې چې راځي هغه وار د واره په کتاب کې داسې یو توري ذکر کول چې کتاب مطلب در ورشي دغه ته ولې برعت استحلال وایي وایي خو هلک چې وار د واره پیدا کېږي په زوره چغې کوي یا خپل ژوند ښیي چې زه ژوندی یم یا نه یم دا چغې ولې کوي د شیطان د مسه څخه پیغمبر المسه کوي الا مریم و ابنها یو بیبی مریم رضی الله تعالی عنها چې د حضرت عیسی علیه السلام مور ده بل د جیزی دغه دوه چې د الله پاک ته چا څه ساتلی دي د مسه څخه یې ساتلی دي دغو ته شیطان مس نه دی ورکړی بل چې د آدم علیه السلام زوی څه چې پیدا سوي دي شیطان املک پر کوي دلته براه حضرت ابی هریره رضی الله عنه د خپل خبرې د اثبات لپاره چې پیغمبر حدیث نقل کړي په خلکو بګرد مرده د حدیث داس کته چې موږ مسله یاد کړی نه ته به حدیث را نقل کړي پر ابو هريره بخل ګډیر سوال کاوه چې څنګه پارش کستا حدیث بیا دی ابو هريره خو راکې د دې جواب ویل چې د خدای بندگانو خو تیسې ګرد یو په بازارو کې ورک وسودای مکول ما جوړ ته ویل د انصار کې ورته په باغو کې ورکه چې بیا کارې د خرمه او پیوندونه کوي پوجي کوي ابو هريره چې دی هغه نه تجارت کوي نه باغ کوي هغه د یو نسخه مخصې دي چې پر ارسرخانه نس مورس بس ده بس بل د دې دنیا تلاش نه کوي ول نس مې د پیغمبر سره مړی چې وسر نس مخ مخاله یو څوک یو شی راوړي اچ نس مې مورس ما بل کار نه زه حدیث په یاد ومه وای اچ وای مې نه خود ما غدر تا ډیر ته ورکه په شوار روزو په افته کې ورځ راځي بار واسطه حدیثونه ولې در ما ډیر خو ما یو ورځ نه کزا کړی د سهار در ما شام ورته ناستم چې د دې مبارک خلیه شیر او زده کوم ته په افته کې ورځ راځي بار واده څنګه ستاري روایتونه ډیر نو ابو هريره به بار چې یو روایت وای الته بیا د آیات سم یو شاهد پر کې کنه بار و دې تو ویل ولته چې دسی واسط قران ته ورسي و اني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم دا په سورته ال عمران کې شپږ درشم آیاتي د بیبی مریم د مور بیان کې چې هغه خپل د نس حمل نظر کې د پاره د بیت المقدس چې الله پاک ما دغه ستا د پاره نظر کړی دی چې ول نر دی خو هغه بره بیبی مریم پیدا شول دی چې ول نر دی د بیت المقدس خدمت وکړي دی چې نظر کې بره نو دغه دعا هم وکړ چې الله پاک دغه زما نظر او دغه د جی اولاده چې دا پیدا شول بره دا او د جی اولادانو زه د چا ته پناه غواړم په تاسو سره د شیطان رژیم چې دی په شیطان ومزه کې د شیطان لاس کې نور زده د جی دعا الله پاک قبول کړ نو یو دا او د جی زوی حضرت عیسی د مسه د شیطان خلاص دی بل ارسوک پیدا کیږي مسه کوي اشرف علی تعالی رحمه الله دغه مس په دغه صحیح حدیث د بخاری دی ثابت دی کنه چې هر بني ادم تور کول چې چپ له دغه دوه نه په نو چې دغه مس چې دی د خوشحالي مس دی کده zarar خوشیتان ورته ناسی عمله پر کې خو دې بوغه په اوکه تاوان ورسی نو چې تاوان ورسی نو چې هغه تاوان رسولای شي لکه پر بدن چې عمله کولای شي پر مغزوی هم عمله کولای شي مغزیم دغه رکب ورغوي ابره خوره کوي ونی

دی ګرد مرد مردارو شو کی دی پر امبورو به دی ګرځي پر مردارو ورو کو به ګرځي پر دغه شیانو به ګرځي دلته چې دالوج نو کی تعفن نجاست پیدا شي په دغه مخزو په کوپړی کې دلته نو بار دی ځای ونه سی بار پر ناس دی دالته لکه پر امبورو باندې نو څلور سبب شوی یا یوازې هغه ظاهری سبب لکه وهل یا یوازې جنی سبب یا دواړه پر مرګري دواړه چې مرګري نو یا یې د جن د مخه وروسته نه جوړې پر بنا یا یې دواړه نه جوړې د مخه وروسته پیړې پر بنا دا څلور سر اسباب لري نو دا خو د دې دلیل نه دی چې ته وایې چې براوا هغه دې په ډنګ سړی لیونی شي قرآن دا لیونتوب منحصر کړي په چا کې نه دی په پیرې کې خو داسې فقط وایي د پیرې د جهت هم کول کېږي انکار مه ځینې کوه دا نه معنی چې ګرده لیونیان پیرانانو لیونیان کړي دي نو بل هغو خلکو دا دلیل ویل چې په قرآن کریم کې هلته بیان راځي چې په ورځ د قیامت چې الله پاک دا انسانان و شیطان پر لمخ کې دا انسانان برای شیطان وای الله پاک ته ګرده جزا بده تور که بس ګرده دغه خبیثو چې موږ ګمراه کول موږ سم خلک پر نبی علی السلام کلمه وای خپل عبادت خپل دین مکاوه د خبیث به موږ ګمراه کول وسوسه بر اچول شیطان برای ورته وای و دې ته قران حکایت کوي ورته وای داسې په یو په 22 آیات کې د سوره ابراهیم دارځي سورة إبراهيم كي بدو وشتن كي رازي شيطان براوي ما وما كان لي عليك من سلطان ما خو تسي بانجي إس غلبا ولا قدر رود ما خو بطانا وطارتا نو بدر أشي ولي سوز ما زان تواني إلا أن دعوتكم مگر ندا خبره چه ما تسي فقط دعوت كل واسد ما دخوا خو شيطان وي دعوت و كما تاتا دين زران در أشي ولي وچي زناتين بيولي شرابتين بيولي ما خو دعوت كاو تاز ما بكاول كاول نو زر ما يغزاك ولي كايدي چه دوتا بيرس حزاب الله دا قرد دايو دا شیطان و دا گناهکار سړی د لایل سره وای نو دا خلق بره وای چې منکر دی بره وای شیطان په سړی کار نه لري مرض نه خرابوي دا آیات وای شیطان خپل دی وای او ما کان لی علیکم من سلطان نسته مال پرتیس هیڅ قسم غلبه خو هغه دی نو ته ولی وای مسلمان چې بره وای پیریش دی پر سړی کښینه خو نو چې ورچینه خو غلبه دی ورکړه هغه دی غلبه یې نسکړه د الله پاک حکایت کړی دا هغه جواب اشرف علی تنوی رحمه الله ورکړی دی برای ملاسه هغه چې دی شیطان چې خپل غلبه نیستی کوي غلبه د ګناه په اعتبار چې ګناه ما په تاپه زوره ولاکه کړې ده ابل غلبه نه نیستی کوي از ما استاد چې پر جنجال دی چې زه مرض خرابوي دا سړی شیطان یې په مغزو کار ورلري په بدن یې کار ورلري دغه یې نه ده نیستی کړی شیطان هغه بله سلطه خو پر ګناه دعوه ده چې ګناه ده په خپله کړې ده که شیطان په کړې دی په ما شیطان وکړي دا ګرد شیطانو شیطان ما ولاکه در کړی ما مازی تا ته تبلیغ دعوت تر ورساو ته په ما پسې اس بیره سره روان شو د حق لارې پریشل کنه د حق مبلغین نو نو خو د حق دعوت تم ته کېدی د زما دعوت تم در پسې وشي ثاني تاس ما په قول کول په ما را پسې ما خو زنجیر ولاکه در اچولی نو خلاصه د خبرې ده په هغه آیات کې هغه خلق د لایل وای چې سړی مرز نه خرابي پیری تاثیر نه پرکی هغه جواب ورکول سو چاره ته شیطان وایي پر تیس اس غلبه نه لرم په چیش کې د ګناه په کولو کې چې ګناه په تا په زور نه سم کولای هغه نه د نستکړې چې معنا زه تا خرابولای نه سم ستاسو مغزو کې د مثال په تور د خلاف نه سم کولای ستاسو تر کې نه سم چې په کولای هغه کولای شي هغه نه د نستکړې په هغه ځای کې نو دغه غټه مسله ده په دغه ځای کې تاسو دا د زده کړل د دغه آیاتو څخه چې الله پاک ول چې د ورځې قیامت را ولري سره کم ول کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ولکد مس څخه د شیطان چې د سړي دماغ خراب سوی لیونی سوی بار را ولاړیږي په شیانو نه پیژدی به هم دغه رقم سي دغه یوه خبره دلته په دې ځای کې سرته ورسېدل بل دا خبره په دې ځای کې سته چې د دغه سودخور دا جزا چې ده دا ولې الله په لیونتوب ورکړه چې دی په ورځ قیامت د قبره راپورته کیږي خو په لیونتوب به نور کولی ګوډ به پیدا کړی وی بره به خلکو پیژندی چې دا سودخور لیونتوب به نور کولی سترګې به چپکې وای نو یا به دا غوږ دی د مثال په تور نو کوي کلوچ وای نو دا چې ته ولې دا دغه عذاب علا ورلره ورکړي وای د دې ښه مناسبت دی سره مناسبت یې دا دی چې دغه سړي پر دې دنیا ځان دغسې بې عقل تراشلی و بس دغه د سود کاروبار یې کاوه دغه خبرې به کولی چې انما البیع مثل الربا دې چپه چپه رغېدی د سود کاروبار یې کاوه ځان یې دغسې کاوه چې معنا ده موږ خو نه اوس انپټس ولو ژبه مو هم پنډس ول اکم په جن سر خلاصېږي هغه ورته دغې خصوصې دی په یاد چې دی کوي درته دا شیان کې د جن په باره کې شراله جده ژبه پنډه ده د انپړه دی د شی نه دی زده نور نو که انګریز دا نوی شی جوړ کړی په هغه ګډه د دزده دی هغه ګړي د دز دادي هلته نه ژبه پنډه ده نه دماغ پنډه دي نه انپړ دي هر شی زده کولی شي او د جن کار ته کرالي نو علاوه چې هلته چې ځان پر لیونتوب اچول وي د لیجیم جزا لیونتوب چې هلته ستا په دغه سر نه خلاصېدی چې سود حرام دی، ستا ماغزه دغه نه کوره وه، نو دلی هم ولاکه ستا سر راڅه خلاص دلی به هم د لیونې په رقم ځې چې دماغ دې کار نه کوي. دا جزا او دغه د ده عمل سره مناسب دي. وایي جزا د قسمه د عمل عمل چې د لیونې کړی دی برملا حرام شی دی چې د روا په رقم کوي او ځان یوې خوا او بلې خوا ته کوي، بېعقل بېعقل کېږي. نو هلته مالا وایي زه د بېعقلۍ جزا درلره درکوم، دغسې بېعقل بېعقل به دې کار نه کوي لکه لیونۍ. دا بله خبره سوه. بله خبر دا د څوک څوک دلته دا نظر لري چې دغه مرض چې څوک خرابوي دا د مړو خلکو ارواح راځي دلته په دې خلکو کار لري. دا هم جاهلي یو نظر و. دا خلک چې مړه شوي دي د هغو ارواح راځي، دا سړی مرض خراب کړي، دا خراب کړي، دا خراب کړي، دغه د چیرو مړو ارواح راځي. دا خبره بیا غلطه ده، د چا سره یې مه منئ. ولې وایي ارواح چې تللي هغه در دغه دوه قسمه نه وځي، یا اسعدا دي نیکان دي یا اشقیا دي. که اسعدا و نیکان دي هغه د جنت نعمتو څه ولاکه راولې پر قبر یې د جنت دروازه راخلاصه ده، وجهته نه دي خلاص شي، ولاړ څه په پلانې کار ولره مرض به خراب کړي. دا بل سړی چې د اشقیاو څخه دی دا هلته په عذابو کې اخته دی، بنجي دی، دی دونه چټۍ نه لري چې الله یې ایله کړي چې زه یې په لازمه د پلانې سړي لور مرض خرابوي یا د پلانې سړي ورور دی زه یې په مرض خرابوم. دا دواړه بیا نسي راتلی، یو د نعمتو د وجې نسي راتلی، دا بل د عذابو د وجې نسي راتلی. دواړه رخصتي نه لري چې بېرته دنیا ته راشي. نو دغه عقیده هم څه شي ده، دا هم غلطه ده. نو دغه متعلق مسلې د دغه ځای مهم د ربا معرفت سو چې درته دوه قسمه کړي، یو د تفاضل او بل د نسیه. بله مسله چې مهمه په جایزه کې هغه دغه دی چې پیری گای گای په دا لیونیانو کار لري، معنا لیونۍ کې دا نه معنا چې د دنیا ګرده لیونیان د پیرانانو د وجې کې لیونۍ به در بام راشي واسي لیونۍ پسې چا ته به ولولي لیونۍ بسې دماغ پر لګاډو بټ سي. خو دغسې لیونیان هم پیدا کېږي چې د هغه په دماغ بل هېڅ نه جسوي، فقط پیری پر ناست پیری هلته خرابوي. لکه هغه دلایل د هغه دپاره وویل سو. دا بله مسله سوه. درېیم مسله د مناسبت وه چې الله تعالی وده ته ویلي دغه جزا ورلره وکړي، ویلي بله د جزا نه ورکړي په ورځ د قیامت باندې. ویل د دوی د هغه تر منځ مناسبت دی، پر دې دنیا یې ځان بې عقل تراشلی دی، حرام شیان داسې کوي لکه حلال. زما سر نه په خلاصېږي نه مې زده کېږي. الله وایي نو چې د دې سر نه خلاصېږي په قیامت کې بیا زه سر نه در خلاصوم. چې راپورته شه دغسې لیونۍ به یې بره بله کامره ځي، تکانی تکانی به ځي، ګرد اهل محشر به دی پېژني چې دا د دنیا زوړ ستخور دي دلته راغلي دي. نو الله عز وجل موږ د ستخوري څخه وساتي، الله تعالی دې زموږ د ټولنې څخه ختم کړي. نور خو نو ترجمه واضح ده، موږ ویلې ده.